انحل ظلام او عسر او زاد على الناس الشر، نستهدي نورك يا بدر محمد، حبك يجمعنا، الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى، ان فرق بين الناس هوى، مولاي فحبك يجمعنا، مولاي فحبك يجمعنا، مولاي حبك يرفعنا في يوم المحشر البنياني، محمد حبك يجمعنا، محمد حبك يجمعنا، غنت مولاها، مولانا حبك يجمعنا، لا نترك دربك يا طه، روحي تهوى كلمة سواها، والأمة غنت مولاها، مولانا حبك يجمعنا، مولانا حبك يجمعنا، مولانا حبك يرفعنا في يوم المحشر ينفعنا، وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا، مولانا ينفعنا، وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا، تيرا را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را ينفعنا، وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا، مولانا حبك يرفعنا في يوم المحشر ينفعنا، وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا، وفؤاد محبك قد نادى محمد حبك يجمعنا.